Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar radyonuzda sevgili dinleyiciler, teknolojik olarak hayattan, teknolojik olarak zevk alma adına büyük değişiklikler yapan Steve Jobs geçtiğimiz gece hayata veda etti ve dünyanın pek çok yerinde pek çok genç siyah kazaklarını pantolonun içine sokarak onu anıyorlar. Oktay Demirci de stüdyomuzda, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de bugün öyle artık hazırlıklı değildim buna. Kazak tipi bir şey değil ama artık en yakın şeyi giydim. Üzerime geldim. Sizin de öyle geleceğinizi tahmin ediyordum ben ama. Ben sabah sabah hangi okul hangi servisli diye beni aradığında şaka yapıyorsun sen. Ama hangi okul hangi servis dedikten sonra ben dedim sen de dedim şey yap giy gel dedim. Fahir Bey, sizi de aradım. Ya aramışsınız da ben televizyon açık uyumuşsun. Zaten yani benim sabah uyandığımda bir huzursuzlukla uyandım. Tevekkeli gelir yermen sordum. Steve Jobs mı öldü diye. Çünkü rüyamda Steve Jobs'ın öldüğünü gördüm. Yani işte bazen malum oluyor. Ben de böyle bir şey. Çünkü bir gece evvelden kaşmir kazakları hazırlayacaktık. Maalesef yetişmedi. Maalesef yani işte insan güne bazen istediği gibi başlayamıyor. Dün gece... Hakikaten bizim kaloriferlerimiz yandı. Önce yandı, onu evet. Müjdesini ya vereyim. Nasıl etkiliymişiz, bravo. Yani bir gün önce üstelik. Yani biz yanınca çünkü birbirimize bakıp. Dendi. Evet, perşembeden de. O zaman. Didem'le birbirimize baktık. Perşembe değil miydi diye böyle ama. Yine modern sabahlar ses getirdi diyebilir miyiz? Ses getirdi. Gerçekten belki ses getirdi. Dünyayı değiştiremiyoruz ama kendi apartmanlarımızda kaloriferleri yaktırıyoruz. Yaktırdık. Hakikaten bir kez daha teşekkür ederim yöneticimize. Kaçta yandı Oktay? O mutlulukla ben gittiğimde yanıktı Fahir. Hayır, kaçta? Öyle el değmiyor. Öyle mi söyledim? Ha, kaçta? Derece olarak mı? Kaloriferi el değmiyor. Fahir, şimdi sen merkezi sistemi bırakalı çok oldu büyük ihtimalle ki bu tip sorularla bana geliyorsun. Öyle bir şey yok merkezi sistemde. Kaçta yanıyor diye bir şey yok. Yani bize göre kaçta yanıyor onun, yani mesela kombi kullananlar için kaçta yanıyormuşçasına. 40-50 arası diyeyim o zaman. Çünkü yani kombi kullanan pek çok arkadaşım var. Gittiğim zaman önce kombilerine bakıp sonra kalorifer peteklerine dokunurum. Güzel. Doğru bir yöntem. Bravo. Yani mutlu mutlu bir şekilde böyle bir haydi iyi geceler dedik. Yattık, sabah kalktık. Maalesef Steve Jobs haberiyle karşılaştık. O yüzden her zaman aynı olamıyor. Televizyonda mı vardı? Şeyde mi? Twitter'da falan mı gördün? Yok, ben Twitter'da gördüm canım. Twitter'da gördüm. Öyle bir şey. Bakalım, tabii bugünkü gazetelere yansımamış ama bugünkü gazetelere yansıyan haberlere şöyle bir bakacağız. Steve Jobs konusunu yine. Hakikaten pek çok girişimcinin, genç girişimci varsa bizi dinleyen, onların da idolüydü belki de. Evet. Hepimizin de hayatına girdi. Hayatı öyle değiştirmek için, dünyayı değiştirmek için illa büyük devlet liderleri olmaya gerek yok. Güzel icatlarla insanların hayatını değiştirebiliyorsun. Steve Jobs da onlardan biriydi. Gerçekten de tam anlamıyla amansız bir hastalığın son dakikalarına kadar görevinin başındaydı. Ve 4S'i dünyaya tanıttılar. Ben olsam 5'i tanıtırdım deyip belki de son nefesini verdim. Vizyoner mi deniyor Steve Jobs'a? Mucit mi deniyor? Valla tam anlamıyla aslında vizyoner deniyor. Çünkü mucit değil ama, değil mi? Mucit şeylerinden mi? Biri. Ya bir Edison'la aynı kefeye konur mu yok, içinde bulunduğumuz yılda? Ya da ya, ürün geliştiren ki şimdi eskiden icat yapanla üreten aynı kişiydi. Aynı kişiydi. İşte onun için şimdi soruyorum. Yani 2000 geliştirenle Asya'da bir takım, Çin'de 15 yaşında çocuklar yapıyor. Yani o yüzden aynı kişiye mucit diyebilir. Mucit kelimesinde çok şey yok. İcat rağbet yapan, yok artık. İcat yapan tasarımcı, geliştiren kişi daha havalı kelimeler, mucittantı. Edison. Şey diye lafı var ya, yani o çok güzel. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu düşünmeyin, zaten bilmezler falan diye. Hakikaten sizin iPad'e ihtiyacınız var diye garip bir aleti de hayatımıza soktuk. Bu da bana yeter demiş. Peki Edison'cu musunuz, Tesla'cı mısınız? Tesla'cıyız. Biz hep Tesla'cıyız. Peki Steve Jobs'cu musunuz, Bill Gates'ci misiniz? Steve Jobs'cuyum. Diğer sorularımı yayın dışında sormayı tercih teşekkürler. Ederim. Teşekkürler. Hong Kong'da düzenlenen bir müzayede var biliyorsunuz. Şimdi hızlı bir geçiş oldu ama. Evet, Steve Jobs'tan Hong Kong'a uzanan. Çünkü Oktay şey dedi ya Ege, yani orada 15 yaşında çocuklar yapıyor diye Hong Kong diye, o seni tahrik etti demek ki. Tabii. 14. ve 17. yüzyıl arasında hüküm süren Ming Hanedanlığı'nı biliyorsunuz. Tabii canım, vazolarıyla ünlü. Hah, işte bu hanedanlıktan. Hanedan 300 yıl boyunca ne yapalım arkadaş? Aba'nın şeye vazoları diye 300 yıl boyunca memleketi vazo şeyine çevirdiler. Ulan yani. Vazonun içine koyacak şey yok. Küpler küpler küpler, efendim bir pirinç yok. vazoya verdik. İşte öyle bakmayacaksın vazonun içine ne koyabilirim diye. Burada bak Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında daha manşetin üstünde böyle bir şey var. Kıran yanar diye. Bu vazolardan biri müzayedede satılıyormuş da. 22 milyon dolarlık rekor fiyatlı bir alıcı bulmuş. Bir onunla tane ilgili uyarıyor Hürriyet gazetesi. Tek vazo 22 milyon dolar. Tek, evet, bir vazo tabii canım. Bir de bunun yanında iki tane küçük küçük bardağı küçük, varmış. Küçük bir de küçük kül tablası var Ege'ciğim. O da çok tatlı. Şöyle şöyle şöyle boyda iki tane. Ne hale dalmış be. 22 milyon dolarlık satılmış bir de. Alıcı bulmuş yani. Adamın öyle durumu var demek. Pazarlık falan ona girişmemiş yani. Sehpa aldı büyük ihtimalle. Ondan sonra bunun üstüne ne koyacağız? Ama bu da sehpaya konmaz ki. Zigon sehpa tipi bir şey mi? Zigon. Abi konmaz. Bir olmaz. Bacak çarpar Zigon'a. Bir şey olur. Bak ne diyor? Kıran yanar. Yanar. Ya büyüktür adamın evi. Sen niye kendi evin gibi düşünüyorsun? Öyle bir köşeye kimsenin yok, uğramadığı kuzey, evin kuzey cephesine koyacağım. Bölümünde. Veya kuzey kanatta bir yer yapacağım diye oraya koyar. Zigon sehpası da 16. Julien'in Zigon sehpasıdır. Bir şey sormak istiyorum. Ya ev ne kadar büyük ki adam kuzey cepheye kanat diye hitap edebilir noktaya geldi. Orada diyemedim. Ben kanat diyorum mesela. Şimdiden kendimi hazırlıyorum zengin olacağım. Hangi efendim? Neye kanat diyorsun? Cepheye. Cepheler evin. Heh. Tamam o zaman. Evimizin cepheleri tabii kanat olarak adlandırılacaktır ilerleyen bölümlerde. Keşke evin yönlerini ben tam bilebilsem. Keşişlemeyi bil yeter ya. Ben zaten... Evde öyle ben... Kel sana bir tane pusula alayım mı Ege? Bak vallahi ne adamlar dolaşmasını? Kel. Keşişler böyle. Hangi okulun hangi servis diyoruz? Hangi servis diyoruz? Sen biraz arkadaşlarla oyna biz bir sigara içelim. Evet böyle bir şey. Buyurun Fahir Bey. Sen evinin yönlerini biliyor musun? Ben evimin yönlerini biliyorum. Sen yattığın zaman ayakların ne yönde? Ayaklarım güneye bakar. Ayakların güneye bakıyor. Yanlış tarafa bakmıyor mu o zaman? Ya öldük de şey mi yapıyoruz ya? Hayret bir şey. Defne diyor adam benim. Ama yine de Ege doğru bir noktaya bak temas etti. Ben sana açıklayacağım şimdi onu. Bunlar incelikler sevgili dinleyiciler. Yarın öbür gün Steve Jobs da olsan ölüyorsun bu dünyada. O yüzden ayaklar ne öne bakıyor bunları bilmek lazım. Macera dolu bir perşembe sabahında Modern Sabahlar radyonuzda, radyoların başındakilerimizle bir kez daha günaydın diyelim ve macera dolu dünyamızın dehlizlerinde kaybolmaya başlayalım, buyursunlar. Gelin 85, damat 61 yaşında. Ne diyorsunuz beyler? Mutluluklar diliyoruz. Ne diyelim? Mutluluklar diliyoruz. Dünyada en çok soyluluk... Bulmuş çıtırı. Çıtırı bulmuş. Dünyada en çok soyluluk ünvanına sahip olan 85 yaşındaki Alba Düşesi kendinden tamı tamına 85-61. Bir dakika. Alba Düşesi'nin ahını. Alba Düşesi. Hangi okul hangi servis? Evet, Alba Düşesi 24 yaş küçük memur Alfonso Diaz ile dün evlendi. Memur olur mu? Emekli değil midir o adam ya? Ya maaşını çekiyordur Alba Düşesi. Emekli maaşını çekti. Düşeslerin de maaşı var canım. Düşes maaşı. Düşes maaşı bağlar. Devlet bağlıyor. Kaç senedir düşes olduğuna bağlı. Kaçıncı dereceden düşes? O tip şeyler çok önemli. Abi, dili var mı? Mesela bu Alba Düşesi... İspanyol, İtalyan mı bu kadın? İspanyol mu? İspanyol. Sevilla'daki malikanesinde bulunan küçük kilisede kıyıldı. Düşün yani maliken. Bu kanat manat diyor. Kendi millete... kilisemizde kıyarız. Daha hesaplı oluyor diye. Adam memur olduğundan bu tip şey. Alba Düşesi fontların düşesi mi ya? Font yok mu Alba diye? Font. Bir bakıyoruz Alba. Hangi okul. Bir monitörde hangi okul, bir monitörde hangi servis yanıyor. Bir daha okuyalım. Fontların hangi okul, düşesi hangi Alba Düşesi. Valla kadın Ceyiz de çocuklarını susturmak için demiş ki alın demiş 5 milyar dolarlık servetim sizin olsun, bu adam paranın peşinde değil, biz mutluluğu bu yaşta yakaladık, sizler de yakalayın diyerek bütün servetini onlara şey yapmış, emekli maaşım bana yeter demiş. Ondan sonra adam da bir dakika ya demiş. Bir dakika ya demiş, bir dakika ben yalnız demiş bankamatik kartı bende duracak falan, tamam demiş. Bankamatik düşes diyorlar zaten buna. Bankamatik kartını da vermiş adama. Onda bankamatik kartı mı var ya koskoca düşes? 3 aylık maaşını neyle çekecek Oktay, bankamatik kartıyla çekiliyor. Vardır onun muhasebecisi vardır, şeyi vardır ya, bir şeysi vardır. Hiçbir şey yokmuş. Artık demiş o işlere kocam bakacak demiş. Kendi beyin bakacak gerçekten de. Mutlulukları daim olsun diyelim. Çünkü bu tür haberler bizi ne yapıyor? Her hayata zaman bağlıyor. Hayata bağlıyor. Okan Bölge'nin açıklamaları da hemen geldi. Alba düşüşüyle ilgili mi? Hemen yan tarafında. Haberin hemen yanında da Okan Bayülgen'de hani işte demişler 48 yaşınıza geldiniz ne iş falan diye söylemişler. kanal değiştirdi biliyorsunuz. Hı hı. Yakın bir dönemde. Ondan mı bahsetmiş? He, ondan sonra da şey demiş. Vallahi manşet şu: gençlerden daha çok sevişmeye çalışıyorum. Ne diyorsunuz demişler. İyi demiş. Hiç tartışmaya gerek yok. Başarılar diliyoruz yeni programlarında. Rakamlarla konuşulmuş mu bilmiyoruz şimdi. Nedir tabii. Yani bir hedef ne? Hangi gençler? Kimler? Evet, nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Komşu mu var? Komşuyla mı şey yapıyorlar? Nasıl komşu? Komşudan ses geldiği zaman komşu, aman, genç komşular çiftimiz başladı, biz de dur geri kalmayalım. O diyor. Biraz tabii sıkıntı. Yani onu o, en başta düşüneceksin abi. Ev alırken apartmanına bakacaksın. Senin mesela yaşlı apartman. Sen ne yaparsan yap. Bizim hiçbir şey yok. Bizim genç. Hakikaten. Vallahi Oktay keyfi yerinde. İki kat var aramızda yani. Zart diyorsun, kalorifer yanıyor. Zurt diyorsun, resmen bu Oktay Demirci borusunu öttürüyor apartmanda. Ankara'nın en nezih semtinde. Boyalı tuğlalarıyla gerçekten gönlümüze taht kuran apartman. Taht kuran apartman. Hakikaten hastasıyız, bir kere daha söyleyelim. Başka neler olmuş? O yüzden bileceksin, bakacaksın öncesinde. Kıran Yanar haberini vermiş miydim? Onu bir daha versin Oktay. Çok istek geldi dinleyicilerimizden. Kıran Yanar haberini kaçıranlar için tekrarımız az sonra. Hızlı hızlı bakalım o zaman. Bu ne ya? Hoş geldin 2012. O biraz erken söylenmemiş. Sizin evde kırılacak en değerli şey ne kırılabilecek? Ha, kedi girerse mi? Kedi veya zeplin. Yani evdeki en değerli şey, şöyle bir bakıyorum. Galiba evdeki en değerli şey benim işte. Yok ya, bizim öyle o tür şeyimiz yok. Var ya mı öyle kırılsa? Daha incik boncuk cincik öyle şeyler sevmiyorum. Öyle elektronik, telafi edilemeyecek. Elektronik eşya sayılıyor mu? Sayılıyor. Ben de düşünüyorum şimdi ne var diye. Elektronik eşya sayılıyorsa abi. Kırılırsa üzüleceğim şey. Kırılırsa üzüleceğim şey. Kırılacak bir hassasiyeti olan şey bizde televizyon mesela. O küçücük ayağı var, dengesiz bir şey. Valla şöyle arkasından çat lak diye bir tane devirir. Koysan valla lak diye gider. En az sana da 2000 lira bir zararı olur. En çok ona yanarım herhalde. Öyle vazo mazo durumumuz yok zaten. Biz nasıl bir dağılım yaptıysak çok dengeli bir dağılım var evde. Herhangi bir şey ön plana çıkmış durumda değil. Oktay'cığım zaten sizin tüplü televizyonu devirecek adam yok dünyada. Televizyon değil zaten ya. Televizyon niye olsun? Televizyonu ben var ya, koyduk oraya. Hakikaten onun hastasıyım ya. Onun o şekilde yıllarca o devam etmesini istiyorum. Tüplü televizyon değil mi? Tabii ya, çok bugün güzel gösteriyor Oktay. Değersiz, değer verilmiyor tüplü televizyonlara. Bugün çık tüplü televizyon almak isteyeceksin. Nereden bulacaksın? Bulamam. Bulamazsın. Arasan da bulamam. Yani. Ondan sonra al işte bazı sahte şeyler sonra, görüntüler. Sizde de öyle mi oluyor ya? Bazı televizyonlarda mesela el kamerasıyla çekilmiş gibi. Onlar ayarlarını beceremiyorlar. O yüzden ayarlardan, hı-hı, mı oluyor? Evet. Her şey ayarlanır Oktay yani en nihayetinde. Evet. En değerli şeyi de netleştiremediğimize göre evimizdeki, o zaman suyun kaynağı kuyruklu yıldız mı diye soruluyor. Bilim adamları şimdi bunun üzerinde tartışıyor. Taşıma suyla gezegen dönmez. Öyle kaç tane kuyruklu yıldızdan su gelmesi lazım ya? Bir tane kuyruklu yıldızla habire düzenli olarak Halley bile 76 yılda bir geliyor. 76 yılda bir alacak. Her seferinde iki kova su. Damacana düşün. Dünya damacana ile idare eder mi? Ediyoruz şu anda, neyle idare ediyoruz? Dünya şu anda damacanalar üstünde duruyor. Doğru söylüyor. Dünya damacananın ayakları ya üstünde. Ya bunun okyanusu var, denizi var, gölü var. Ya arkadaş, oralarla şey yapmıyoruz. Bizim orayla işimiz yok ki yani. Biz içme suyuyla iyi su diyorum. İyi su Ege'ciğim, iyi su. İyi su. Ha bak, öyle dersiniz. İyi su. Kuyruklu yıldızlardan geldi, tamam. Ama deniz suyunun geldiğine inanmıyorum. Abi. Deniz suyuyla aynıymış ya. Öyle demiş bilim adamları. Kuyruklu yıldızın adını vereyim, not almak isterseniz diyor. Ben özel veriyorum. Bir kuyruklu yıldız. 103P Taksim Hartley 2. 103P Taksim Hartley 2'ye şey mi yapacağız? Su mu söyleyeceğiz? Tabii, yani onun sonra numarası vardır. Hayır, 444, sen çaldır kapat damacana abi. Damacana kuyruklu yıldızdan. Ben sana söyleyeyim mi? 444-5-103'tür onun numarası kendi. Değil mi Oktay? Hayır ya, öyle bir şey. 444 değil. Evlerden arıyorsun Fahir bunu. 444. Evlerden Irak. Ne? Pahalı bir spordur. Yani şey yapacaksın. 444 değil. Sen çaldırıp kapatacaksın. Onlar senin numaranı görüyor. Oradan sistemden adres hemen direkt çıkıyor yani. Hiç şey yapmana gerek yok. Ama tabii ki illa konuşacağım bir, mesela evde sıkılıyorum, bir diyalog kuracağım sucuyla diyorsan, o zaman sonuna çok kadar çaldır. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Çok çaldır açsın adam. Şimdi tabii kendi sorunlarımızı da paylaştığımız köşeye geldiğimize göre ben onu söylemedim. O köşelerden çıkamıyoruz gibi geliyor bana da biraz ya. O köşeye geldik, farkında değiliz o köşeye geldiğimiz. Kendi sorunlarımız. Teşekkürler. Geçen gün akşam evde su bitmiş çocuklar. Aldım, hem de iyi su bitmiş. Aldım sonra istihbarata göre. Evde iyi su bitmiş. Ve yani susuzluktan kuruyorum. Soda içiyorum, olmuyor. Olmaz yerini, hiçbir şey sana söylenmedi mi? Hiçbir şey suyun yerini tutmaz diye. Ve söylenmedi mi? Gecenin bir vakti Yemin ediyorum kırdım boynumu, geçtim musluğun başına. Açtım. Şakır şakır akıttım. Önce güzel bir akıtmasını yaptım. Ondan sonra bardağı doldur. Yok mu senin yan tarafta oturan bir... Hakikaten bir gece yürüyorsun. 12'de ben kime gideyim? Affedersiniz, iyi suyunuz var mı? Abicim sitede oturmuyor musun Fahri sen? Çık şöyle bir bak. Hakikaten. Televizyon sesi gelene tık tık tık diye iki tane vur. Allah Allah ne kadar komşusuz musun bu kadar ya? Komşusuzsanız komşu sizsiniz. Hangi okul hangi evet. servis diyoruz? İşte bunlar yüzünden. Hayır o zaman... Musluktan su içmek zorunda kalıyor. Korkuyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim işte hoşuma gitti ya. Musluk suyu hoşuna mı gitti? Vallahi musluk suyu hoşuma gitti. Yani tavsiye edeceğim diyeceğim de bilmiyorum. Belki de yani dilim damağım çok hasret kaldığım tabii, için öyle bir lezzet. O zaman krizi fırsata çevirdin de diyebilirsin. Yemin ediyorum ve öyle bir hesaplama yaptım. Yılda en az 500-600 lira kârdayım çocuklar. Kendi dertlerimiz. Ya bu köşeyi yaptığımız iyi oldu ya. Yemin ediyorum ne pislik kalıyor içimde ne bir şey. O köşeyi yaptığımız iyi oldu. O son cümleyi fazla söyledin. O kendi tasarruflarımız köşesinde söylenecek laftı. Abi hayır. Bazen köşeler tam netleşmedi ya daha. O yüzden ben geçişe de daha bazı, şeyler. Bazı şeyler öyle oluyor. Geçişli köşe. Geçen toplantıda da konuştuk ya kendi tasarruflarımız köşesiyle kendi dertlerimiz köşesi aynı oluyor. Bazen evet bazen aynı oluyor. Yeni dün yaptıklarımız diye bir köşe var ya. Onlar aynı oluyor falan hani bunları iyice mesela bir dün yaptıklarımızla anılarımız köşesi birbirine giriyor yani, yani. Heyecanlanıp mesela anılarımızla anlattığımız şey dün yaptığımız şey olunca hiç denmemesi lazım yani. Dün yaptıklarımız ben de dün ıspanak yedim evde vallahi mı vallahi yoğurtlu ya... yoğurtlu kırmızı biberle çok güzeldi kırmızı biber dün yaptıklarımız ama abi bu köşeyi çabuk geçiyorsun ya. Vallahi, öyle demiştik ya tak. Ya benim söylediğim dün yaptıklarımızla ilgili sohbetler köşesiydi. Anılarımız köşesini yapmak istiyorum ben. Evet şimdi de. Anılarımız. Ben de dün çok güzel kahvaltı ettim. Ege ile birlikte kahvaltı ettik. Ondan sonra pardon kahvaltıdan ya. Sonra Fahir yalnız lütfen anılarımız köşesinde. Tamam. Ondan sonra oradaki tatlıları gördüm. Bir tatlıları görünce bu kadar böyle milföylü içi şey dolu bir tatlı var. Adını da bilmiyorum adının ne olduğunu. Onu yedim bu kadar ama. Bu iki büyük. Ona bir rahatsız oldum. Bir rahatsız oldum. Yani yememek lazım. Anılarımız. Ama i̇şte, abi, işte mesela bak karıştı. Hayat şey birbirine. Dün gibi. Yaptıklarımızla anılarımız karıştı. Hani. Ve benim de dün yaptıklarınızla ilgili sohbetler kısmında bak ben orada tavır şey yaptım. Yani sen olmadı. Tavırlar köşesini yap o zaman. Tavırlar. Tavırlar. Tavırlar. Tavırlar. Bu köşe üstüne iyi çalışıldığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Sonrasında... Hadi başla Fahir başla. Abi siz dün beraber kahvaltı mı ettiniz? Yuh yani insan bir şey söyler ya. Hayret bir şey ya. İnsan beraber kahvaltı biz neyiz abi? Biz Meryem Ana mı taşladık? Ya ananızda taş yesin yarım şardan beş mi yesin? Ota sözleri köşesi mi? Ne? Onu karıştırdım. Ne? Tavırlar. Tavırlar. Çok çirkin oldu köşen. Ya benim köşem mi? Bu hepimizin köşesi ya. Hayır. Sanki benim köşem. Taşla, içinde taş geçen cümleler köşesiyle aynı oldu bu. Ya evet doğru. O zaman ben içerliklere selam olsun köşesini başlatmak istiyorum. Abi... Doğru ya o köşeyi hazırlamıştık da hiç kullanmamıştık. İçerliklere selam. İçerliklere selam olsun. Bu köşe Radyo Tünün katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba. Bugün bugün sesleneceğim içerlik Fahir Övünç. Dün niye gel? Dün Fahir'e tek bir sorun var. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Sen de gelsen ya baby sorusuna. Yok abi ben arkadaşlarla buluşacağım. Sözüm var. Diyerek neden gittin? Bu kadar içerliktir. Oktay bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Bitsin köşe de. İçerliklere selam olsun. Yani güzel köşe de çok metinden okuduğun çok belli çok belli oldu. O hazırlıklı oldu biraz ya. Abi yani hayatımız, fazla hazırlıkta böyle bir itici yapıyor. Hayatımız köşe oldu ya. Bence bu kadar da hayatımız köşe köşesini yap istersen. Ya abi yani bugün hangi köşeleri benim yap? Galiba içim bulandı. Ben bir ağzımı yıkamak ihtiyacı içindeyim. O zaman hangi okul hangi servis diyelim? Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler buyursunlar. Evet, neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda Oktay. Kral penguenler dünyaya geldi. Ya ben geçen gün Neşeli Ayakları seyrettim. Bir hoşuma gitti. Çok eğlenceli film. Çok eğlenceli filmmiş ya. Güzel. O tek bir film mi? Tek film. Yoksa tek biri film. İkisi var mı? Yok, bir tek film. Bir mi sadece? Sadece biri mi var? Bir tane var Oktay'cığım. Allah Allah. Ama yetiyor. Yetiyor, hakikaten düzgün yetiyor. Düzgün seyredene yetiyor. Fazla bile. Biraz anlatsanız buna. Abi onu anlatırız da şimdi. Ege'cim spoiler verme lütfen, spoiler. Ama orası yani daha başı zaten. Böyle paytak paytak büyürüm. Çok tatlı var çok ya. Çok güzel ya. İşte öyle paytak paytak. 200 bin tanesini bir arada düşünün bunları. Bir saniye Oktay. Bu penguenden çok var değil mi dünyada? Çok var. Hiç değiştiler bunlar. Penguen sıkıntımız yok değil mi? Yok, küresel ısınma, efendim iklim değişikliği. Tabii belli bunların... bölgeler. İkamet ettikleri belli bölgeler var penguenleri. Şimdi benim filmde anladığım kadarıyla zaten bunları şeyler yiyor. Foklar yiyor. Aha. Fokları da zaten biz... Fok ne yiyor? Fok ne yiyor? Köy pengueni yiyor. Kendi fokunu köy yiyor. Ya foklar penguen yediği için fokları da biliyorsunuz. Her sene bir coşkuyla kutladıkları bir dönem var. Fok. Aa, fokları tabii kürekledikleri için. Dolayısıyla penguenler de... Penguenler de kanatlarıyla alkışlıyorlarmış fokları kürekledikçe. Yer misiniz bizi işte, buyurun. Yo, onu da tabii tasvip etmeyen var. Penguenler arasında. Yani kendilerini yeseler de ona da bir karşı duruş sergileyen, alkışlamayıp böyle kollarını bağlayıp oturan penguenler var. Ya şu fokların çektiğini de kimse çekmiyor ya. Yani sivrisinekleri bile doğal hayatın dengesi bozulur diye kökünü kurutmuyorlar. Foklara. Bütün insanlığın gücü foka mı yetiyor? Ya arkadaş, onlar da demek ki bir şey çıkartacaklar yani. Bir şeyden bir elini taşın altına koyacak. Penguen yiyeyim, balık kadar yiyeyim. Üremeyelim. Yani... Neden üremeyelim? Çünkü zaten biz çok ürediğimiz zaman kürek. Onun yerine işte az üreyelim de insan gibi yaşayalım sevişsinler diyorlar. Sevişsinler ama dikkatli sevişsinler. İlla üreme maksatlı bir şey olmasın. Tabii küreği icat eden kişinin bunu bunda düşündüğünü, hiç suçu yok. Düşündüğünü hiç zannetmiyorum ben. Yani o daha faydalı şeyler için kum karmak. Zaten Einstein'ın o konuyla ilgili lafı var ya. 4. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 5. Dünya Savaşı. 5. 6. demiş. Falan o kazma kürekler, o küreklerle olacak. Öyle bir şey var yani. O da Einstein'da 3'ü de bilmiyordu. 4'ü de bilmiyormuş. Şimdi öğrendiğime göre. Hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi neyse, 200 bin aşkın kral penguene ev sahipliği yapan Güney Georgia ve Güney Sandwich adaları biliyorsunuz. Bugünlerde geldiler. Her yıl Aralık ayında yumurtlamaya geliyorlar ya bunlar. Yumurt yumurt yumurt. Nasıl yumurt. Böyle kaynıyor ada. Penguen yumurtası nasıl oluyor acaba? Şöyle mini. Ben filmi izlemedim ama bildiğim kadarıyla şöyle ben şu kadar şöyle 3 parça. Hayır, lezzeti falan anlamında sordum. Nasıl? Yine onu foka soracaksın. Yumurtalı şey yemiyor fok ya. Evet. Koku bırakır çünkü. Çırpıp kuyruğuyla çırpıp araya da canlı penguen atıyormuş. Güzel, hakikaten şey oluyor, lezzetli oluyor. 11 aylık kuluçka dönemi var. Benim onu bildiğim kadarıyla. Erkekler bir de tutuyorlar. Evet, benim de filmden hatırladığım filmden kadarıyla. Öğrendiğimiz kadarıyla. Erkekler şey... Nasıl buluyor peki? Neyi nasıl? Yavrusunu. Yavrusunu. Hatta daha şey yapayım. Yavyusunu nasıl buluyor penguen? O kadar penguen arasında yavru penguenini nasıl onun buluyor? Onun bir kaidesi vardır canım. Yani biz babasından nasıl... herhalde. Babasından ötürü çünkü. Diyor. Bak Ege babasından yavrum, ötürü. Yavrum senin diyor. Anan şu diyor, babası ona doğru gidiyor. Evet. Yoksa penguen de biz. Çünkü filmde hatırladığım değil. Kadarıyla babası yine değil. babası şey yapıyor çocuklar. Çok yavan cevap vereceğim. Ver. Kokusundan mı? Doğru. Peki doğru, başka ne olacak? Benim doğru, yavrum biraz ederim. Kekremsi kokuyordun. O kaç tane çeşit koku var? 200 ekşi, bin ayrı ekşi kokan benimki diyormuş mesela annesi. Yeni doğan kokusu. Süt kokuyor ya bunların. Ve tabii ki ses. Sesinden doğru, çünkü yumurtayı bıraktığında bunun sesi herhalde böyle olur diyor. Ses. Yavrum anneyi buluyor, anne mi yavruyu buluyor? Anne yavruyu buluyor. Sonra baba bunları buluyor. Ondan sonra? Sonra hep beraber gidiyorlar. Hep birlikte gidiyorlar. Hep birlikte gidiyorlar. Bilim dünyası böyle kalmış habere göre. Apışıp kaldık vallahi. Böyle demiş. Gözlerini açmışlar. Nasıl olur da kokusundan bulur diye. Penguenler yavrularını besledikten sonra hep birlikte adadan ayrılıyorlarmış, bu demin söylediğim adalarla. Evet. Penguenlerin tatil dünyasına yolculuğumuz devam edecek bundan sonra da. Güney Georgia'nın o ne güzel adaları. O. Var mı penguen ülkemizde? Ülkemizde var. Penguen var. Teşekkür ederim ikinize de. Hayvanat bahçesinde var da çok artık hayvanlar bir ilenmiş. Nerede penguen ya hakikaten? Atatürk Orman Çiftliği'nde var ya. Yandan yemiş gibi ama bizdeki penguenler bir güdük. Bildiğimiz o tam smokinli penguenden görmedim ben. Biraz tipsiz bizimkiler ya. Ya abi her gün gittiği yer orası. Başka bir yere götürdüğün zaman... Oo sevgili dinleyiciler. Dakika, hangi okul hangi servis derken içim. Sen, hangi okul hangi servis de. Şimdi diyor ki Oktay. Yani günlük kıyafetini tabii ki öyle şey yapmaz. Özel bir yer olsa. Smokinini giyer diyor. Allah da beni kahretsin. Hangi okul hangi servis diyoruz biz. Allah da beni kahretsin. Hangi okul hangi servis diyoruz. Ben hiç görmedim penguen ya. Gideyim de bir bakayım. Bugün bir bakayım. Bak yarın da. Bir tükür. Ben de tükürünce tükürüyormuş. El çırpacağım el. Böyle bir şey yok mu? Öyle yapacağım. Foko senin dedin. Olsun penguenler de yapar ya. Penguen istese... korkar kaçar beni yemeye geldi dersin. Ne ya penguen de şey yapmaz mı istese biraz küçük olabilir. Falan, belki yetişme. Kavuşmuyor. Kanadı böyle gibi. Arka arka. Penguenlerin uçabildiğini biliyor muydunuz? Yok ya. Ya lütfen ya. Abi o zaman bugün penguenlerle ilgili ha, şey yapalım. Flamingo o koca boyunla uçuyor da. Tam böyle aerodinamik yapısı olan penguen niye uçamıyor? İşte eskiden uçuyorlarmıştı. Benim bize de filmden hatırladığım kadarıyla tabii ki. Ben çünkü penguenlerle ilgili bilgilerimin tamamını keşke seyretseydi nokta hepsini yeniledim. Evet ve de onlar, şarkı söylüyorlar. Neşeli ayaklardan mı? Neşeli ayaklarda. Ve de güzel de şarkılar söylüyorlar. Popüler her türlü Beyoncé'den tut affedersin Queen'e kadar çeşitli grupların hoş şarkıları seslendiriliyordu filmde. Mesela aslan krallarla ilgili de şunu öğrendim ben. Mesela bir aslan doğduğu zaman maymununu kaldırır. Hey hennya diye ormana gösterir. Bir de Hakuna Matata'nın ne demek olduğunu öğrenmiştik. Neydi Hakuna Matata? Hakuna Matata. Takma kafana. Ha, Hakuna Matata but a wonderful phrase. Hep böyle geçer bizim camiada. 90'lar iyiydi. Bunu atlar zannetme zebralar geçiyor. İyiydi. Siyah beyaz zebralar. Bir köşe yapmayı İlk konuk belli. İlk konuğumuz belli siyah beyaz zebralardan. Mehmet Ali Erbil mi? Ha Kenan Şerenoğlu. Kenan Işık. Kenan Şerenoğlu ne oldu ya? Kenan Şerenoğlu hangisiydi? Su diye. İşine girmiş o. İyi su. İyi su işine İyi, girmiş. Çok güzel bağladı konuları bence. Her buyurun ya. Efendim. Evet. Dün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi tarihi günlerinden birini yaşadı. Kevin Spacey mi? Kevin Spacey'nin oynadığı 3. Richard İstanbullu tiyatro severlerle buluştu. Hiçbir şey anlamadık hep İngilizceydi demişler. Zengin tiyatro severlerle buluştu diyebilir miyiz? Ya Fahir? Evet biraz arabasını pahalı satıp bilet alan adam varmış. Ben, ya o kadar ne bir tiyatro sevgisidir ne bir Kevin Spacey sevgisidir. Nasıl bir şeydir dünyadır. Bu 3. Richard nasıl bir oyundur. Kim yazdı 3. Richard'ı? Şekso. Şekso yazdı bak. Şekso'nun yazdığı 3. Richard böyle. Villo Şekso diye geçer. Şekso'ya soruyorlarmış. Yeni oyun var mı? Şekso abi Romeo'ya nereye kadar diyorlarmış. Vallahi ya yazdık ya demiş. Bunun biri var ikisi var üçü var demiş yani. Hakuna matatalar götürsün. Evet hangi okul hangi? Kaç paraydı Oktay sen bunun biletlerinin fiyatını biliyordun. Alamasan da. Alamadığından ötürü herhalde biliyorsun. Alamamanın sebebi ucuz bilet de var tabii de şey yok ya. 3 bilet yerli falan satıldı yani benim bildiğim kadarıyla. Hayır, sonra bir ek temsil koydular onu da biliyoruz ama yine de 5'e çıktı o galiba. Ya bu pahalılara yani çeviri yapıyorlar da pahalı olmayan arkadan bunlar bilir. Şimdi o şey dedi falan diye mi anladın? Hayır canım yok tamamen işte koltuk aynı. Senin... Valla Kevin Spacey'nin oyunculuğu demişler ki vay anasını ya adam döktürüyor demişler. Şekso da demiş ki ne sandın aslanım demiş. Herhalde haber bitti. Bir yavan haberdi Fahir'in vereceği şeyler bitti. Çünkü garip garip şeyler dinliyoruz şu anda. Evet. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugün veda vaktimiz geldi. Daha doğrusu biz sizlere veda ediyoruz ama stüdyomuzdan ayrılmıyoruz. Çünkü bugün Kurtyaka'ya sesleneceğiz. Kurtyaka'daki dinleyicilerimizle tanışacağız. Onlarla buluşacağız. Sizler de yepyeni bir radyoyu, yepyeni bir programı tanıyacaksınız. Kurtyaka'dan Radyo Ers. Radyo Ers'in sabah kuşağından İmbik adlı programda İhsan Bey'i dinleyeceksiniz. İhsan Bey'in konukları oluyor. Gündeme kendi bakış açısıyla her sabah yaklaşıyor ve sohbet imbiğinde her gün yepyeni sürprizler oluyor diye elimdeki tanıtım kartımda yazıyor. Evet İhsan Bey'in programı. Tek İmbik'te başına mı yapıyormuş? Tek başına yapıyor programını. Radyo Ers de Uğutlu Şirketler Grubu'nun bir radyosu. 1997'de Kurtyaka'da açılmış. O zamandan beri de yayınına kısa aralarla devam ediyor. En son 2 ay önce kadar tekrar açılmış. Kardeş radyomuza başarılar diliyoruz. Bizim ne yapacağımız belli mi? Ben biraz araştırdım da yani. Penguenler falan herhalde orada. Ya biz öyle değişik hani gündeme dair kendi Steve Jobs'tan bahsedecek miyiz mesela? Bahsedeceğiz tabii canım. Efendim, ne, burada neden bahsediyorsak orada da ondan bahsedeceğiz. Çok enteresan bir şey yapmaya gerek yok. Bu zaten bir tane bu şeyin radyonun sahibi olan Uhud Şirketler Grubu'nun bir... Uhudlu. Uhudlu mu? Uhudlu. Uhudlu'nun bir galiba telefon bağı da var. Bence bahsetmemizde herhangi bir abes durum yok yani. Ben anlamadım ama tamam yani. Çünkü telefon sattığı için adam Steve Jobs. Yani yörede telefon var diyor. Yörede cep telefonu var Uhudlu. Nasıl bir bakış açısı, nasıl bir yaşam diyoruz o zaman. Peki yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında yeniden Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler. Abi bunun da bir daha şey olsun ya, aniden söylüyorlar. Hakikaten benim de haberim yok tamam bugün. Çok özür dilerim de bir şey sormak istiyorum. Haberiniz olsa çok mu hazırlık mı yapacağız? Abi, aynı şeydir. Aynı başka bir şeye hazırlık yapardık ya. Ne hazırlık yapacağız? 40 yılda bir kurt yakaya sesleniyoruz. Kurt yakaya sesleniyoruz. Abi araştırma yaparız detaylı. Elimiz boş gitmezdik şey bir şey yapardık. Kütüphaneye gideriz diyor bak doğru. Mesela neydi? Son 20 yılın 6 Ekim gazetelerini mi okudun? Böyle bir şeyler yapabilirdik mesela çok enteresan. Bu arada... Arkadaşlarımız şu anda yayın değiş tokuşu için. Hadi ya başlıyor muyuz? Zaman geldi galiba. Sevgili dinleyiciler tekrar hepinize hoşça kalın diyoruz. Diğer iki kapsamında. Biz şarkıyla mı girelim oraya hemen? Bugün mükemmel olacak da girelim. Tabii evet ya, bugün mükemmel olacak. Onunla geçiş yapalım. Aynen. Hepinizle görüşürüz sevgili dinleyiciler. Hepinizle tek tek görüşeceğiz. Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, yerel radyolar kardeştir. YRK, yerel kardeştir. Kurt yakanın serin esenliğeli belimize gelirken sabah rüzgarımızı stüdyomuzun penceresinde güzelce içerimizi aldıktan sonra sohbetimizi imbiğimizde geçirmeye başlayabiliriz. Konuğumuz kim? Sesinden bakalım tanıyacak mısınız? Aleyküm selam. Evet bu konuğumuz bugün gene bizimle birlikte Fırat hocamız. Hocamız hoş geldiniz diyoruz size. Esprilerimizi şakalarımızı yapacağız ama öncelikle Ankara'mıza başkentimize saygılarımızı sunuyoruz. Kurt yakamızdan sevgiler ve yaka lokumlarından ikram ediyoruz. Tabii ki gerçek değil. Çünkü böyle ikram ediyoruz deyince ağzımız tatlansın diye ikram ettik diyoruz. Bazen dinleyicilerimiz radyoya geliyorlar İhsan hocam diyorlar. Lokumları alabilir miyiz? Ben de diyorum ki benden değil Ersin Bey'den isteyin diye onun bayisine gönderiyorum. Ersin Bey de bize Ersin abimiz de kızıyor. İhsan'cığım hoş bulduk. Hoş bulduk Fırat yine abimiz Fırat hocamız. Muhabbetin dibine vurmaya hazırım mesajı veriyorsun. Evet esprilerimizi şakalarımızı. Teşekkür ederim beni de konuk aldığın için bu haftaki programına bu haftaki imbiğine imbiğini çok beğenerek dinliyoruz. Tüm kurt yakalıların selamını getirdik Ankaralı kardeşlerimize. Programın hemen başında izin verirsen İhsan'cığım biliyorsun ben eğitimciyim, emekli eğitimci. Ama herhangi bir iş yerim olmamasına rağmen evden bütün herkese sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden bir adres vereceğim. Her türlü soru, görüş, öneri ve sorular için bir adres vereceğim. Posta adresi. Onu ben en başta programın başında, İmbik programının başında Fratim 1946 @hotmail.com adresine şu anda itibaren sorunlarınızı atabilirsiniz. Bir kez daha verebilir miyim? Fratim 1946. Büyük harf küçük harf fark etmez. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. Fırat hocam keşke geçen hafta gelseydin. Geçen hafta bilgisayarımız vardı stüdyomuzda, oradan hemen bakıyorduk. Şimdi ancak eve gideceğim, haftaya bu soruları cevaplayacağım. Face'e de giriyorsun. Face'te de. Evet. Programımızın İmbik'te. Face'te İmbik diye, İmbik Kurtkaya, Kurtyaka diye bulabilirler evet. bizi. Evet. Selamünaleyküm Destur Varlan. Ersin abimiz de gelmiş. Ersin abimiz hoş geldiniz. Ersin Başkan hoş geldin. Evet, yalnız hemen dinleyicilerimize burada ufak bir uyarıda bulunalım. Lütfen cep telefonlarınızla ilgili sıkıntılar. Çünkü Ersin abi geçen programda geldiğinde herkes şarjı bitiyor falan diyerek programımızı şey yapmıştı bugün. Dizileri konuşacağız Ersin abi. Dizileri konuşacağız. Evet, Ersin Başkan hoş geldin. Sağ olun. Ayağın tozuyla geldi Ersin Başkan. Fırat Hocam çok başarılar diliyorum. İhsan'cığım başarılar. Programınız gayet güzel. Her sabah dinliyoruz hep beraber. Şu anda Ankara'ya sesleniyoruz Ersin Başkan. Evet, ben de arabayla şirkete doğru gittiğim esnada tam da orada şoföre dedim oğlum sesini aç. Gerçekten de kaliteli bir program olduğunu buradan belirteyim. Hazır heyecan mı var biraz sende? Biraz heyecan var mı? Haliyle bizim de heyecanımız oluyor. biz Uhudlu Şirketler Grubu olarak giyimden telefona, telefondan bakliyat ve tabii ki züccaciye ürünlerimizle Kurt Yaka Manifaturacı, sağ olun Fırat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince Kurt Yakalılara hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii bizim Ersin Giyim bu şirketlerimizin lokomotifi. Esas Ersin Giyim üzerindendir. Bizim Uğurtlu Şirketler Grubu'nun lokomotifi Ersin Giyim. Ersin şimdi, Giyim deyince tabii altımızda yakından biliyor. Ersin Giyim'de Ersin Hocam, Ersin erkek, Giyim'i, kadın, çocuk, Ersin bebek giyiminde. Bunlar uzun her türlü. İhsan'cığım ne yapacağız? Ersin Giyim'i tabii ki konuşacağız. Ersin Hocam bir dizilerle başlayalım. Dizilerle. Ersin Giyim'e zaten o laf gelecek. Laf gelecek. Evet. Ersin Telekom'a da gelecek. Evet. Yani onları konuşacağız. Şimdi Fırat Hocam dedi ki bu dizilere takılıyor musunuz? Dizilere takılıyor musunuz? Tabii çok dizi izlerim ben. Çünkü televizyon beğensek de beğenmesek de en önemli eğitim. Eğitime yönlendiren şeylerden biri. Eğitim veriyor. O yüzden bir bakmak lazım, incelemek lazım. Ben de emekli eğitimci olduğum için izliyorum, çok izliyorum. Yani tabii burada Ankara'daki dinleyicilerimiz bizim Fırat Hocamızı çok bilmezler. Fırat Hocamız Türkiye'mizin çok çeşitli yerlerinde hizmetini gerçekleştirdi. Kurtyaka'mızın medarı iftarıdır. Kurtyaka'da eğitimi Kurtyaka'da aldıktan sonra tabii ki emekliliğimi de Kurtyaka'da istedim ama 7 sene kadar İstanbul'da da görev yaptım. 7 sene. Bu 7 senenin de uzun bir kısmında Mahallenin Muhtarları dizisinin çekildiği mahallede mahalledeydim. Oturuyordu. Evet. Mahallenin Muhtarlarını herkes bilir. Kendisini dizide göremedik ama evini kaç defa gösterdi bize. O dizide görünen evde oturdum. 7 sene boyunca sonra diğer geldim. Yani dizilere ama de yabancı da değilsiniz. Değil mi? Orada gördüğünüz, edindiğiniz pek çok tecrübeyi de gördüm. Görüyorum. Bir kere Tarık Tarcan'ı gördüm yolda. İstanbul'da tabii o zaman çok daha ünlüydü. Onu gördüm. Bir de Berna Laçin. İkisini gördüm. Berna Laçin'i de. Laçin hemen anımsayamadınız herhalde. Siz onu hani defileye getiriyordunuz geçen evet, sene. Evet, yani Ersin Giyim olarak tabii ki bizim yılda bir kez inşallah bu kaç sene kaç kere? İki kere geçen sene iki kez yaptınız. Evet. İki defa. Yani halkımızın oldu. Yoğun ilgisi tabii. Bayramın yani, öncesindeki defileniz. Biz zaten bir Kurban Bayramı öncesinde bir de 19 Mayıs öncesinde muhakkak defileler yapılıyor orada, çok güzel. Evet. Telefonumuz varmış. İhsan hocamıza sorularımız var dediler ama İhsan hocamız dediğini artık böyle konuklarımıza Fırat Bey'e soracaklar herhalde. Alo diyelim. Alo diyelim, imbiğimize kim düştü? Evet. Radyonuzun sesini lütfen kapatır mısınız? Radyomuzun sesinden sıkıntı oluyor herhalde. Buradan yayına bağlanamayacağız, hayır. Radyonuzun sesini lütfen kapatır mısınız? sıkıntı oldu. Olsun diyoruz. Olsun almıyoruz. Diyoruz. Almıyoruz. Almıyoruz. Peki o zaman maillerle ulaşılabilir. Ona da bakamıyoruz. O zaman şimdi Fırat Hocam, bu dizilerde şimdi bazen yeri geliyor. Kuzey Güney'de mesela. Evet. Adam soyundu ya. Evet. Yani bakmamaya çalıştık ama yani sonuçta hani delikanlı bir çocuk ve yağlan vücudu da yağlanmışlardı özellikle. Özellikle yağlanmışlardı gibi. Özellikle bilakis hanım dedi ki yani özellikle soyduklarını ben buradan bir kere daha söylemek istiyorum. İhsancığım dedi, kapatalım dedi, ben rahatsız oluyorum dedi. Ben de bakmak istedim. Çünkü sert bir vücudu vardı. Şimdi Ersin abinin sevgili İhsan, sevgili İhsan, açık açık konuşuyorsak burada, eğer Ankara'ya da sesleniyoruz. Evet. 7 senelik tecrübemle şunu görebilirim, dizi tecrübemle. Kuzey Güney dediğimiz dizi bir çığır açtı. Çığır dizisi. Çünkü bugüne kadar hep kadın memesiyle heyecanlanan bizler. Yalnız şimdi hocam. Ne oldu? Ama daha bitirmedim. Bir dakika. Fırat hocam şimdi. Hani, bir dakika dur. Meme demeden yaparsak. Çünkü Ankara'ya sesleniyoruz. Evet. Hani burada kendi içimizde konuşurken peki, rahat konuşursam. Mahmut, o zaman Ankara'da. Meme demeyelim. Meme demeyelim. Erkek memesi de mi demiyoruz? Yani erkek memesinde tabii ki şey yok. Yani meme diyebiliriz. Yani. Erkek memesiyle bugün ne kadar heyecanlanmamıştık. Hep birlikte heyecanlanıyoruz. O yüzden de Kuzey Güney gibi dizilerin daha çok olması beklentimiz. Bizim. Kurt Yakalılar olarak. Ama güzel değil mi hocam? Ben bayağı şimdi sıkı. Leyla Mecnun'u seyrediyordum. Kıvanç Tatlıtuğ'a o zamandan beri hayrandım. Leyla Mecnun dediğin ama Aşkı Fefnun. Aşkı Memnun'u. Orada hayrandım. Orada da çok soyunmuyordu. Orada mesela bir en son bölümde soyundu. O da düğüne giderken alelacele soyundu. Tam göremedik. Tamam, göremediydik. O zaman da sıkı değildi. Sıkı değildi. Ama şimdi tam sıkı. Şimdi tabii daha sıkı. O yüzden de bir çığır açtığını görmemek için herhalde kör olmak işten deli değil. Ersin hocamın telefonu geldi. O çıktı stüdyodan. Evet, bu arada çünkü sevkiyat var biliyorsun, perşembeleri o şey yoğun oluyor, onun şeyiyle uğraşıyor büyük ihtimalle. Ersin hocamız eğer bağlanamıyorsa kusura bakmasın kendisi. Telefonlarımızı veya mail yoluyla bize ulaşabilecek olan diğer Ankaralıları bekliyoruz. Sorular olabilir, akılla takılan şeyler olabilir. Soru cevap şeklinde. Soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben kendim, ismini vermek istemiyorum. Buyurun. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Alo. Ben sorularım olacaktı Fırat hocamıza. Yardımcı olurlarsa çok memnun olacağım. Tabii ki yani. Şimdi telefonla mı? Buradan. Biz telefonla iletişim kuruyoruz. Şimdi buradan şunu da söyleyelim. Fırat Tim. 1946 Firatim. Firatim. 1946 et hotmail.com'a postalarınızı gönderebilirsiniz. Evet. Buyurun bacım, dinliyoruz sizi. İsminizi alalım ilk başta. İsmini vermek istemiyorum. Bir sıkıntı olur mu Fırat hocam? İsmini vermek istemeyen bir sorun olsun istemiyorum. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicim. Evet. Onu daha önce söylemiştiniz. Oysa ki evet. Buyurun hanımefendi, bacım buyurun. Şimdi konu galiba dizilerden bahsediliyor. Evet. Ben de Kuzey ve Güney ile ilgili olarak bir sorumu yöneltmek istiyorum. Buyurun buyurun. Hocam bir süredir Kuzey ve Güney ile ilgili bir takım sorunlarımız yaşanıyor. Arkadaş çevremizde de. Evet bacım. Şimdi Kuzey Güney'de dikkat ettiyseniz büyük oğlanın adı Güney, küçüğünün adı Kuzey. Evet. Siz bu soruyu mail atabilir misiniz bana? Bize biraz bu tuhaf yani saçma gibi geldi mesela. Evet. Benim bir akrabam var yani, onun da iki tane oğlu var, Allah bağışlasın. Bir tanesi yüksek mühendis oldu. Adı ne onun? Bir tanesi daha bu sene üniversite sınavına giriyor. Adları ne efendim? Diş hekimliği düşünüyor. Şimdi. Bacım adları ne? Olanın adı, ben şöyle mühendis olanın, yüksek mühendis olanın adı Kuzey. Küçüğünün adı Kuzey. Normalde bu şekilde olması gerekir Ne dediğinizi tam anlayamadık ama isminizi bir öğrenebilir miyiz sizin? İsmim Şerife. Allah! Lak! Ne oldu Şerife Hanım? Şerife Hanım'ın... Murat Hocam aç olsun, siz de benden istifade ettiniz. Ben istifade etmeyi pek severim doğrusu. Şerife evet, Hanım. Hocam, Kuzey Güney'le ilgili olarak ben teşekkür ediyorum kendinize. Başarılı programınızı gerçekten hem bilgilendirici, eğitici. Ayrıca sizi de yani hep takip ediyoruz. Şerife Hanım çok teşekkür ediyoruz. İnsan derdi, ben buradan sevgilerimi iletiyorum. Çok başarılı programlara, yakınlara iddia ediyoruz. Biz de saygılar sunuyoruz. İhsancığım yayından takip etsin cevabını. Lütfen yayından takip edin Şerife Hanım. Çünkü üst üste konuşma olmasın. Evet. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Şimdi eski bir eğitimci olduğum için tabii ki Şerife Hanım eğitimle ilgili bir soru sordu bana. Şimdi onu ben cevaplamak istiyorum. Güney'in tabii ki onun vücudunu çok göremedik. Ben Kuzey'in vücudunu çok... Güney de sıkı. Güney de sıkı. O da sıkı bir çocuk. O da esmer ya. Esmer'e de çok severim. Biraz ama Kuzey'in altında, biraz altında kaldı gibi ama. Şimdi... Onlar böyle bir bölümde bir güreş tutsalar çıplak. Değil mi Fırat Hocam? Onlar normalde biliyorsun İhsan'cığım kardeş değil. Kardeş değil. Rol işte. İcabı. O yüzden böyle bir... Onlar rol icabı kardeş. Güreş tutsalar. Güreş tutmaya uygunlar yani. Ama bir eski eğitimci olduğum için Şerife Hanım'ın sorusunu ikisi de iyi bölüm bir telefonu, diyerek cevaplıyorum. Bir telefonumuz daha var. Diş hekimliği ile ilgili. Alo. Alo. Şaka yapan bir başka dinleyicimiz. Düğmelere basıyorlar. Telefon şakası. Bunu Ersin Hocam yapıyor, ben sana söyleyeyim. Ersin Hocam'ın numaraları bunlar. Evet. Diş hekimliği. Şimdi bak, aşağıdaki bilgisayar var ya. Ona gidip bakalım. Bilgisayardan bakalım. Posta gelmiş mi Fırat'ıma adresine? Fırat'ım. O sırada reklama gireceğiz. Hay hay hay hay. Şimdi İhsan'cığım, bizim kendi reklamamızı hay girerken hay olacak? Hay İhsan'cığım, hay hay. Şöyle olacak. Hay hay. Biz buradan Ankara'ya mı döneceğiz? Hayır. Nasıl bir hayır. Karışık bir hayır. Hayır. YRK. Yerel radyolar kardeştir. Kurt yakanın yerleri sırtımıza, sırtımıza, belimize, belimize vuruyor. Fırat Hocam, diyorsunuz ki bu dizilerde bir güreş olamaz mı? Yani bu iki sıkı delikanlıyı biz böyle üstleri çıplak güzel bir izleme şeyi, hani mahallenin muhtarlarında bazen oluyor diyor. Evet, evet. Şimdi normalde Kuzey ile Güney kardeş olmadığı için güreşebilirler. Alo. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Buyurun. İmbiye hoş geldiniz. Sizi de damlatalım. Buyur, buyur. Sizi de damlatalım. Efendim İhsan Hocam, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Kiminle görüşüyoruz? Önce isminizi bir alalım mı? Mesela ismim... benim ismim Fırat. Yapmayın onu, yapmayın. Aklınıza geleni yap. Evet, sizin isminiz ne? İsmim Mahmut. Mahmut Bey. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Evet. Evet, yani konular, diziler oldu mu? Benim de tabii ki birkaç soruyu yönetmem gerekiyor. Mahmut Bey, ne iş yapıyorsunuz? Biraz tanıyalım sizi. Efendim, özel şirkette çalışıyorum. Ersin'de şirket grubunda, Uğurtlu Şirketler grubunda. Ersin Başkan kendi adamını çıkardı yayına. Evet. Evet Mahmut. Başkanımıza da sevgilerimizi iletiyoruz. Biz şirketlerde zaten sürekli olarak radyo açık olduğu için. Radyo açık zaten, mecburi. Ya yani mecburi bir şekilde de dinliyoruz programınızı. Tabii ilk zamanlar bir tepki oldu, fakat daha sonrasında dinledikçe sevmeye, sevdikçe de dinlemeye başladık. Benim sorum Mahmut Bey. Şimdi, Mahmut Bey, siz bu şeyde misiniz? Atölyeler var ya aşağıda. Atölyeler hemen altında. Derenin kenarında şey, evet, kurduğumuz tamam, yer var ya. Tamam. Orada o yandan zaten direkt bizi de bulabilirsiniz. Yani biz de yardımcı oluruz. Sonuçta biz burada her türlü ihtiyacınızı giderebiliyoruz yani. Ben bildim ya Mahmut. Mahmut'u ben bildim. Ben ha. Yani şimdi. Mahmut'u ben. Aşağı taraf. Tanıdınız mı Fırat Hocam? Tanıdım Mahmut. Aşağı taraftan o dere, aşağı. Derenin yanına kura prefabrikte olan yerler demiş. Evet evet. Babamın da çok selamları bildim. Var. Sen de çok selam söyle. Sen de çok. Mahmut benim eski öğrencimdir. Ben Mahmut. Eski öğrencim ben. Mahmut'u çıkaramadım ama görsem herhalde hatırlıyorum. Ben çünkü orada. Görsen tanıyamaz şimdi. Atölyeden oraya gidiyorum. İhsan hocama da hatırlatayım. İhsan hocam hani biliyorsunuz spor merle bodybuilding'le uğraşıyorum biliyorsunuz. Tamam tamam. Ben çünkü oraya gidiyorum böyle çalıların evet. Oradan. Bakıyorum bunlar bazen güreşiyorlar onları izliyorum. Evet evet evet. Yazın, nasılsınız İhsan hocam? Teşekkür ederim. Yazın bunu ben izliyorum. Bu, sen hani o yaz olan mısın hani? Kirli sakal olan. Evet, evet, evet. Biliyorum evet, ben onu. Bodybuilder olan. Bayağı güzel. Bodybuilder olan İhsan'cığım. Evet, evet. Mahmut lan. Ben isterseniz sizi bir buluşturayım. Bunun gözleri renkli bunun. Çünkü hatırlayamadı. Evet, evet, evet. Bizi anne tarafına çekti tabii. Anne tarafı biraz öyle hep renkli. Dayımların falan gözler hep renkli. Ne kadar güzel. Şimdi sorumu sormak istiyorum ben bu arada. Evet, evet hemen alalım çünkü sorunuzdan merak ediyoruz. Evet. Şimdi ben de bu hazır kuzey güney konusu açılmışken şimdi yıllarımı ben bu bodybuilder sporuna vermiş bir insan olarak istiyorum. Evet. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum Fırat hocam yani gördünüz mü görmediniz mi ama yani. Ben gördüm. Evet. Yani İhsan hocam daha güzel anlatsın. Yani ben o şekilde olacağını zannetmiyorum. Yani ben çünkü daha önceden bu Kuzey'in başka filmlerini de seyrettim yani. Evet. Orada, sen diyorsun Kuzey... ki yani Kuzey o göründüğü gibi o kadar sıkı değil mi diyorsun? Yani o kadar sıkı olmaz. Yani çünkü daha önceden ki ben yani basından falan da takip ediyoruz tabii. O şekilde olması de bence orada bir takım oynamalar var. Işık oyunları. Şimdi yani... şöyle... Mahmutcuğum ışık oyunları var doğru bu dizilerde yapılan bir şey. Ben 7 sene bilmiyorum dinledin mi programı 7 sene İstanbul'da görev yaptım. Evet evet o hocam. O süre içerisinde Mahallenin Muhtarlar dizisinin çok çekimine katıldım. Ve orada evet. Da bir sürü ışık vardı. Yani pek çok ışık oyunu yapılabiliyor. Mahmut benle güreş tutar mısın? Yani İhsan hocam bekliyoruz yani salonumuza bekliyoruz sürekli. Şöyle bir yapalım. Geliyordunuz çok güzel da... yani vakit geçiriyorduk. Arkadaşlar da soruyorlar İhsan hoca gelmeyecek mi diyorlar. Şöyle yapalım Mahmut. Bu da bir ilk canlı yayında güreş. Güreş teklif edildi şu anda. İhsan'cım istersen Mahmut buraya gelsin. Çünkü arkadaşların gözünde tabii. Olmaz. Bir tanışın görüşün anlaşabilirseniz neden güreşmeyesiniz? Ne? Yani o da seni görsün. Bir çay için. Bir çay için. Ben ona cep telefonunu da alırım. Bir beraber cep telefonu almış bak Mahmut'cum. Sana cep telefonu alırım. Bodybuilding'le de uğraşıyor. Bir basarsın sen olmazsa. Valla tabii yani biz de zevkle basarız yani. Sana kontör alırım. Kaç basıyorsun sen? Kontör alırım sana. Mahmut kaç basıyorsun sen bodybuilding'de? Bench'te hocam. Ben bench'te. 140-150 basıyorum hocam. Maşallah ama maşallah yani maşallah maşallah. Dönüyorum. Maşallah maşallah. Süper setlerde mesela değişiyor mesela bazen orada. Tek set mi yapıyorsun? Yani çalışma yapıyoruz. Tek set mi? Çifte mi gidiyorsun? Yok hocam biz mesela 5'ten süper set yapıyorum ben. Evet. Süper setlerde yani bench hemen arkasından incline bench'e gidiyorum. Senin bugün orada... mesain kaçta bitiyor için Mahmut'cum? Kaçta paydos ediyorsun? Hocam işine göre değişiyor. Yani tabii biraz da Ersin Bey'in bir etkisi oluyor. Yani bazı gün oluyor. Saat oluyor, verecek olursan yani. Ben Ersin'le evet. Konuşurum. Sen öğlen gel. Öğlen bir buluşun siz. Öğlen gel. Kontör alacağım sana. 250 kontör. Kontör alır sana. İhsan hocam bir yemeğini yerim ama ha. Ya yerim. Ne yemekler vardır bu insanda. O zaman Mahmut bağladığımıza göre kapatıyorum. Tamam hocam öpüyorum ben haber bekliyorum sizden. Daha telefonlarımız var. Mahmut'cum ben de öpüyorum. Bekleyen... Arkadaşlara, ekip arkadaşlarına, diğer işçilere selam olsun diyoruz. O zaman diyor ki yani hani o gerçek değil mi diyor onu plastik tipi bir şey mi yani o. Şimdi Mahmut'un söylediği şey doğru. Işık oyunlarıyla yapılabilir. Sen... Alo. Hatten düştüler. Hatten sen düştüm. Mahmut geldiği zaman ona bir bak. Mahmut'u ben çok izledim orada. İncele bir bak. Ben orada tepeden bakılıyor da yani. Evet. Bakırlı tepenin dolmuşlarının geçtiği yeri var ya. Evet. Oradan iniyorsun. Evet. Orada çalılardan bakıyorsun. Orada bütün güreşçileri seyrediyorsun yazın. Toz içinde. Evet. Ersin Hocam bağladınız mı işi? Bugün şimdi Perşembe sevkiyatı vardı Ersin Hocamızın. Ne oldunuz? Evet, evet gönderdik. Gönderdik sevkiyatımız gitti. Şu anda sevkiyat devam ediyor mu? Amallar var mı aşağıda? Ben ineyip bakayım. Şimdi ben de o arada takip edemedim. Tabii programı hangi aşamaya geldiniz? Ama şimdi ben... Mahmut sizin çalışanlarınızdan Mahmut aradı Ersin Başkan. Evet, evet Mahmut. Başkanımıza evet. Selamlar diyor. Şerife Hanım aradı. Evet. O eğitim konusunda bir soru sordu. Diş hekimliği. Sordu. Ben anlattım. Uzun uzun anlattım. Güzel bir program oldu. Her zaman olduğu gibi imbik. Evet. Yine imbiği... Hocam biraz da imbiği bizim tarafa çevirelim. Şimdi biz ben hazır Ankara'ya seslenme fırsatı yakalamışken... Hamallar gitmiş midir aşağıdan? Onlara kontör alacağım. Senin sorduğun vardı. O evi mi taşıyacaksın? Ne yapayım? Ne ha öyle. Depoya şey getireceğim. Dolap indireceğim de. Benim de bir sorunum var Ersin Başkanım. Evet. Sizi bulmuşken programımız çünkü geniş sınırları olan bir program biliyorsunuz. İhsan'cığım müsaade edersen. Tabii ki. Bir kere de ben soru sorayım. Hep bana soruluyor. Evet. Ersin evet. Başkan. Evet. Evet. Şimdi benim bağlı olduğum operatörde 300 dakika bedava. Evet. Her yöne. Evet. 1000 kontör. Kısa mesaj 1000. Evet. Ve şey var. 300 dakika. Her yöne. Ersin hocam da bunlar ezber. Ve evet. bir gigolight internet. Evet. Bir, serbest. Bir gigolight internet. Verdim. Evet. 29 lira veriyorum ben buna. 29 lira. Şimdi evet. Benim önceki Ersin operatörde. Hocam ceketi çıkarabilirsiniz. Stüdyomuz sıcak çıkarabilirsiniz. Önceki operatörde 500 dakika veriyorum. Evet. Ondan ayrıldım buraya geldim. Şimdi diyorum ki tekrar öde geçsem. 300 dakika karım olup interneti zaten evden giriyorum. Burada da yok. Sorulara kalamıyoruz. Evde çünkü printer. Burada da yok. Mesaj zaten kullanmam. Mesajı hiç kullanmam. Yazamıyorum ben. 300 evet. Tekrar geçeyim mi eski operatörüme? 300 dakika bedava diyor. Vallahi yani. O zaman bir dakika ben bir özetleyeyim. Dinleyicilerimiz çünkü... Karıştırmışlar. Çok insan varmış benim gibi olan. Benim gibi olan şu anda çok insan varmış. 300 dakikası var. Evet. 1000 mesaj. 1000 mesaj oradan. 1 gigolite. 1 gigolite. 1 gigolite. 1 gigolite da ne demek Ersin Başkan biliyorsun. Yani 15-20 türkü indirsen. Bitiyor. Bitti. Evet yani evet. Uzun evet. Türkü tabii. 29 TL. Diyor ki eski hattıma geçeyim. Hı. Şimdi tabii onu bizim hakkıyla konuşman lazım. Yani hakkı gelmiş midir? Yani ben gidip konuşayım daha dükkanı açmadan. Sen hocam çıkış. Sonuçta hakkı bir. Evet, geçeyim mi operatörü? Eski. Şimdi şu şekilde üçüncü yapalım. Değiştirişim çünkü bu 4 olacak eğer geçersem. Vallahi şimdi benim gibi çok insan var ona evet, göre. Evet, sizin gibi çok sıklıkla bu sorular geliyor. Ben genelde hakkıya yönlendiriyorum. Hakkı biliyorsunuz bizim telefon bayimizin eli, ayağı, her şey direğe. Yani direği direğe. Gerçekten çok direk genç mi? Genç ama aktif. Yani bir yandan hem aktifliği, gençliği, dinamizm ve presentable'ı olması sebebiyle hakkıyla görüşlerim ben sana. Bu arada vaktimizin evet. De sonuna geliyoruz. Ben hemen programın sonunda Uğur Ankara'ya buradan. Evet, ben Ankara'ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel yakaya şurada, gelsin Ankaralı evet. Genç erkeklere özellikle. Beldemizi yeterince. Güreşimize. Evet güreşlerimiz oluyor her sene. İhsan Hocam orada Kurt çok Yaka güzel. Kurt Yaka Festivali. Kurt Yaka Festivalimiz oluyor her sene. Defilelerimiz. İki tane muhakkak defilemiz. Bir veya bazı seneler iki tane defilemiz. Muhakkak ki Ersin Giyim'in tabii ki. Burada biz ünlü. Markaları Ersin giyim olarak her türlü çocuk, kadın, bebe giyiminde ve tabii ki bebe giyimi deyince sadece bebe giyimi olarak algılanmasın. Ya çünkü bazısı diyor ki Ersin giyim sadece bebe. Hayır. Kadın, erkek ve bebe giyiminde ve tabii ki mesela garson boylarımız bunlar bütün 7'den 77'ye kurt yakalılarımızı giydiriyoruz. Ve Uhudlu Şirketler grubumuzun tabii ki... 70 ile 77 arasında atlamadığınız için seni gözlerinden öpüyorum Ersin Başkan. Sağ olun hocam. Süremizin de sonuna geldi. Evet. Evet. Bir, iki soru soruldu programda ama ne kadar çok kişi bilgilendi. Bak İhsan'cığım imbiğine sağlık diyorum. Eline koluna sağlık, yüreğine sağlık. Hakkı'ya teşekkür ediyorum daha şimdiden. Sohbetin imbiğinden geçmeye devam edeceğiz. Ersin hocam seni biraz olayım mı? Evet. Stres evet. oldu. O zaman ben çıkıyorum. Benim de bir stres oldum yani. Hiç şarkı da çalamadık bugün. Artık yarın bol bol şarkı yarın çalarız. Murat Boz'un kaserinle çalacak. Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, yerel radyolar kardeştir. Yeniden Ankara'da YRK, stüdyomuzda. Yerel kardeştir. Gitti mi sesim yayına? Ya bilmiyorum, gitmemişti belki. Oğlum sen de hakikaten ya kurt yakalayan ne saçma sapan şeylerden bahsediyorsun ya. Radyo TÜ'de Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Tekrar stüdyomuza döndük. Ne bileyim ben, bir daha telefon almayalım zaten gittiğimiz abi, yerde. Ya en başta almıyorduk, sonra zorunlu mu oldu? Sen niye cevap vermeye çalışıyorsun, kaç kontör kullanıyorsunuz falan diye. Sen ben ne bileyim abi, soruyordur belki bilgilenecektir adam diye şey yaptım. 7 kişinin telefon hattında şey yaptın ha. Bir de numara değiştirme, numara taşıma ayrıntılarla anlatıyorsun. Hiç bildiğim de bir konu değil. Vay millet. Telefon sorularda mı hasretti nedir? Herhalde ya şeymiş, bu radyonun sahibi telefoncu muymuş? Yok ya, bir sürü şirketi varmış da. Hayır, telefoncu diye anladım ben çünkü. Ya telefoncu da vardır herhalde, tahmin ediyorum. Herkes... O kadar niye o zaman kontörlü soru geldi? Ben de onu anlamadım abi, herkes kontör deyip şey yapıyor ya. Sen de saf gibi yolladın, kaç kontör yolladın ya? Ben orada söyledim. Abi albayım dedi. Albayım ben dedi. Ne yapayım, yoldum ben. Ben lütfen kontör konusunu daha konuşmayalım falan dedikçe sen habire millete kontör konusunda bilgi verdin ya. Resmen sabah tahrik ettim milleti. Steve Jobs konuşacaktık. Sırf kontör konuştuk. Hakikaten. Steve Jobs nere, kontör nere ya? Steve Jobs'la kontör aynı kafeye girer mi ya? Girmez. Faturalıymış onun attı. Ne olacak şimdi onun attı? Hangi okul, hangi servis oktay yani. Evet, o nereden çıktı, bir de onu anlamadılar. Herkes bir de onu cevaplamaya çalışıyor. Ya arkadaş diyorsun, bu espri hangi okul hangi, hangi, okul, hangi servis? E diyor ki biz ya zaten yürüyerek gidiyoruz, ne servisi diyor. Ne dedi sabah, ben dedi biz okula mı gidiyoruz ki dedi. Okula evet, garip oldu ya. Ya evet, garip oldu. Keşke onu hiç demeseydik. Zaten biz bunu güzel yapmazsak yavaş yavaş hani millet şey diyecektir. Gelmesin bunlar falan diyecektir, rahat yaparız yani. Bundan sonra yayın değişimi olduğu zaman buraya gelsinler onlar, biz de yarın saat yatış erken çıkarız. Ha vallahi ya. E orada ne yayınlanacak? Mesela Kurt Yaka'da ne yayınlanacaktı bugün? En azından kontör tariflerini okusunlar yeter bir adam. Deli gibi dinler onu. Yine bir adam lazım oraya abi, olmaz ki. Evet, başında bir adam. İşler sıkıntı. Dersler, stres, ofis yaşantısı, hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo OTTÜ'de. Gordyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.